अगर रोजे की हालत में इहतिलाम हो जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? नीज अगर ऐसी हालत में बंदा मस्जिद में हो तो क्या करना चाहिए? इहतिलाम से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता मस्जिद में है तो फौरन तयम्मुम कर ले और फिर वो फिनाए मस्जिद में आ जाए। फिनाए मस्जिद में एहतिकाफ नहीं टूटता और गुस्ल का इंतजाम करे, ये नहीं कि मस्जिद में सोया पड़ा रहे। صلوا على الحبيب